слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх тыя, каго апытвалі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Так, моладзевага актывіста Сержука Высоцкага памежнікі ў канцы верасня знялі з цягніка, які накіроўваўся ва ўкраіну, і паставілі штамп у пашпарт, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ці здымалі вас з цягніка, ці вярталі з мяжы? Пра гэта сёння мы пытаемся ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў, якія прайшлі ў парламент. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі іншых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага пасяджэння Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на самым пачатку сённяшняга паседжання паведаміла. Паступілі 24 скаргі ад 20 былых кандыдатаў у дэпутаты, але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай. Жалобы переадресованы, адправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения в окружной комиссии эти кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию. У сябры Цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голасу ад партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган такое рашэнне выклікала сапраўдны шок. Цэнтральная камісія зрабіла так, што сёння не былі разгледжаны скаргі тых кандыдатаў у дэпутаты, якія, прыклаўшы стосы, цэлыя стосы актаў, заяў аб парушэннях, прасілі акруговыя камісіі, прасілі Цэнтральную камісію прызнаць гэтыя выбары несапраўднымі. Тое, што растлумачыла Лідзія Міхайлаўна Ярмошына, што гэтыя скаргі вельмі вялікія, там вельмі многа фактаў, ну яно ніколькі не паляпшае сітуацыю, бо тлумачыць, што калі там будуць такія высновы, то мы можам вярнуцца і прызнаць выбары па нейкай акрузе несапраўднымі і нешта падмяняць. Нічога гэтага не будзе. І нам ужо, як член камісіі з правам дарадчага голасу, было аб'яўлена, што мы на паседжанні, дзе тыя скаргі будуць разглядацца, прысутнічаць у якасці членаў Цэнтральнай камісіі не зможам, бо сёння вынікі падведзены і нашы паўнамоцтвы скончыліся. Мы не зможам нават задаць тыя пытанні, якія мы хацелі б задаць і паказаць, што ў гэтых скаргах такое ёсць аб'ектыўнае. Галіна Сямдзянова, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ, згадала, пачынаючы з 2000 года, АБСЕ ні разу не прызнала выбары ў Беларусі дэмакратычнымі. Таму яна прапанавала Цэнтральнай выбарчай камісіі пайсці ў адстаўку. А перад самым галасаваннем аб зацвярджэнні паўнамоцтваў новых дэпутатаў спадарыня Сямдзянова дэманстратыўна пакінула залю паседжання. Я хочу сказать, поскольку зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лечу для себе немагчимым. Так патлумачыла сваю пазіцыю Галіна Сямдзянова. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі. Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як Палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі прадстаўнікі дэмакратычных сіл прынялі принять консолідоване рішення і використали своє неід'ємне право зняти кандидатури. Лявон Баршевський заявив, що політична структура об'єднаних демократичних сил потребує певного перегляду, а своє намагання АДС повинно скерувати на зміну виборчого законодавства. Скасування термінового голосування і мінімально необхідного 50% порогу явки виборщиків, введення правила обов'язкового включення заявлених представників конкуренційних боків виборчої комісії усіх узровнів, повсюдне вживання прозристих скринів для голосування, зняття політичних обмежувань на діяльність незалежних СМІ. Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич скритикував стратегію АДС під час виборчої кампанії. Його організація бойкотувала вибори, говорить Спадар Дашкевич. Влада белоруська мусить чути з боку демократичних сил визначену конкретну позицію. Гэта європейські і американські політики можуть жити ілюзіями, що от Лукашенко, звісно, пообіцяв, і він це виконав. Ми гэтими ілюзіями не живемо і розуміємо, що Лукашенко підпорядковується тільки мові ультиматуму. І гэты ультиматум з нашого боку був сформований. Бойкот хлусні. Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Садніков, один з тих, хто закликав до бойкоту минулих виборів, виказав своє переконання, що бойкот відбився. Те, що відбулося, засвідчило я ще раз, що режим не змінився, не гляючи на свої обіцяння, і одною з мет бойкотування виборів, не удел у виборах, яка догэтуль застається як мета, це не признання цих виборів. Чому це зараз вельми важно? Тому що під це признання рихтується диктаторська приватизація. Сили, бізнес-коли, аморальні на Заході, на Усході, які зацікавлені у тим, каб гэтая приватизація на користь їх інтересам відбулася у Білорусі. Гэтому ми не можемо дозволити, ніякі виніки признання і далейшої приватизації не будуть признані. Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич перестерог заходніх політиків від гульні з диктатором. Признання палати може привести до того, що фраза Лукашенка об тим, що опозиції жить засталося некілька місяців до года, і вона зникне, із фігурального значення може перейти в фактичне, так як це було сказано в дочиненні до Гончара і Залацького. Признання палати може перевести цю погрозу у фактичне виконання. І буде розгляджено Лукашенком як карт-бланш для своєї діяльності по знищенню опозиції і її зникненню фізично. Такі перестероги сьогодні виказав Віктор Івашкевич, намісник старшині партії БНФ. Тим часом свіжа новина. Хав'єр Соляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики і безпеки, запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова на перемову у Брюссель 13 кастрычніка. Про гэта повідомляє агентство Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресавга представника Соляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнятое. Після виборчої ситуації у Білорусі сьогодні будуть аналізувати експерти «Свободи». Кіраўніцтва апазіцыйных сілаў пачынае разбор палётаў па выніках выбарчай кампаніі. Якія з яе можна зрабіць высновы? Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Эксперты за свободы адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя выбарцы з Каліноўскай выбарчай акругі Менску абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Актывісты не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў у палату, паводле якіх цяперашняя дэпутатка Вольга Абрамова, якую яны лічылі фаварыткай, пацярпела паразу. Перадае Алег Грудзіловіч. Мой суразмоўца, які прасіў не называць яго імя, пацвердзіў звесткі пра стварэнне гэтак званага камітэту ў абарону Вольгі Абрамавай. Пры гэтым актывіст паведаміў, што камітэт пакуль не надта шматлюдны. Нет, у нас немного, 3-4 чалавека пока в этой инициативной группе. Это не борьба, а просто, значит, я был в инициативной группе Ольги Михайловны. Наш дом голосовал практически за Ольги Михайловны. Но те проценты, которые были опубликованы официально, просто шокировали практически весь дом. Гаворка про дом номер 91 на проспекте Незалежності, який знаходиться на території Каліновської виборчої округи номер 108. Поводле дадзеных Центру виборкаму, тут перемог вучений секретар Академії наук Миколай Казак, а депутатка Ольга Абрамова прийшла до фінішу виборів другой, набравши 30% голосов. Жыхары 91-га дома грунтуюць свае сумненні на тым, што Вольгу Абрамову яны даўно і добра ведаюць. Яна шмат каму дапамагала як дэпутат, а Мікалай Казак для іх асоба цалкам новая.